بے لاری کی گی. بس انور ختم اللہ کے لیے عزت ذکر کو ماں چدلت انابت ہدایت اور پسی استقامت اور پسی ربت آل تکی شک زلالت جدال ختم سڑی بیا ختم شکل ان الذین او ختم اللہ علی قلوب ملا سم اللہ سارے خوشا الطب ان شاء اللہ ختم ذکر کو ماں تیشو اگر مہر پمانے سارا دل تصر دے ہدایت سر تعلق اس جما کا مانا کر آگے دے پارا قید قرآنی زدہ کا ماں مانک اهدنا الصراط المستقیم مانک کلک من پر صراط مستقیم باندے ٹھیک شو اهدنا الصراط المستقیم دامنگ دا ثبات مانا ولی اکڑا زکا چی قرآن کریم دا کلمی استعمال پر دو قسم دے مفعول ثانی تکل دا متعدی پر واسطے دا حروف جارو لام الہ سرا او کل دا متعدی بذات وی چه بذات وی نو ایسار الی المطلوب دے او چه بالواسطے نو ایرا تو طریق دے ایرا تو طریق بے نہیں کنا لار خودل خوشو کنا یو سرے تا تو پنج پیر تا کم لار دا نو تو دا سی لار شو گندل تا گندل نو دا سی جانگری تا جانگری نو بیا صحابہ تا لار کٹ لار کے بکش ایرا تے اس سال دی تو چتو راز چیزوں ورس رکی نے این چی دار القرآن تے دن نکنو دقا دے پنجی دا اس سال المطلب شا مقصد تا رسول تا اس سال وی او لرن رانمائی کول تا ایران تو طریق وی ٹھیک شو سو اے قیدی یاد شوی آیتون دا قرآن کریم گورا سورت شورا گورا شورا باون نمبر آتو گرا دو پنزوس آخر لیکن جعلنا نورا نادی بھی من نشاء من عبادنا وانک لتهدی اور بے شک تو خوب بلی خلق لرا لتهدی دلتا مانم نہ کچھ رسے خلق لتهدی تو خو رسے خلق لرا الاسر اے تو خو بلی خلق لرا الاسرات مستقیم پر طرف تا سمیلاری ایرات الطریق دے ولی سرات الاسر متعدی شد ٹھیک شو کنا ہدایت سرات ثانی تا مفل ثانی تا پر واسد الار آگے الاسرات اے الاسرات الاسرات سورت حجرات ستارہ نمبر آتو گرا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان للایمان اے الی الایمان خود نے اکرتا تھا طرف دے ایمان للایمان اے الی الایمان ایرات الطریق سورۃ بقرہ گرا سورۃ بقرہ دو سو تیرہ دو سو گیارس آخری چکم زبان خلاصی کی فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فی من الحق باذنہ واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم ایرات الطریق دینا ٹھیک شو بھائی دا اس کو یهدی ہدایت کی من یشاء ہر اگر چاہتا مفعول اول من دے دیم صراط مینس کے الہ دے مفعول ثانی تب واسطے الہ و لام ارات الطریق او چکل تعدیت بذات وی ایصال المطلوب دے ٹھیک دا سورۃ الصافات گورا ایک سو اٹھارہ گورا گورا وآتیناهم الکتاب المستبین ورکڑو منگ دی دوارت کتاب المستبین خخ کار حکم والا وآتیناهم الصراط المستقیم گورا ہتیناهما مفعول اول الصراط ثانی مز کی الالم نشتے ہتیناهما سمانا واکے لار خود لے ورتا نا نا نا ہتیناهما منگ رسولو دوی منگ کلکڑو دوی فصراط مستقیم باندے انبیاء جی کا نا لار خود لے مقصود تا رسولو سورۃ فتح گورا آیت نمبر دو هو الذي قرا انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك قرا ويهديك كما فلان ويهديك اور کلکیتا کلکریتا صراطم مستقیما یا جکی لا صراط نلے یا حدیقا صراطم مستقیما اسال المطلوب شا مسلال شوان اس فی ما نحن فی تو گورا اہدین الصراط اہدینا اول شا الصراط ثانی پہ منز کی اہدی او دا صراط پہ مابین کی تادیت پہ حروف جاروشتیں نشترے نو اہدین الصراط ثبتنا علی الصراط کلک من پہ دین باندی بس تیشو ثبتنا علی صراط مستقیم ادم ہدایتنا من پہ ہدایت بانے کلک یا اہدنا فی الحال کما دیتنا فی الاستقبال اہدنا فی الاستقبال کما دیتنا فی الحال اغتو جی وشی یا ارشدنا علم القرآن شپگم الصفا دا علوم القرآن دا برہان زرکشی شپگم الصفہ ابن مسعود سے فرما اہدنا الصراط المستقیم ارشدنا علم القرآن اللہ دا قرآن کریم علوم را بانے پران ازا اہدنا اس گورے علماء کرام اطلاقات ہدایت خیو دا صرف دیل پارا چی اتوا چی اہدنا ہدایت تے نو قرآن سورت حامیم سے دکرا دی فاما سمود فادیناہم فاستحب العمى على الهدى سمودیان تم کی ہدایت کو گمراہان شلا نہ چار کا تو خدای ہدایت مؤثر نہ دین بندہ ہدایت پس مؤثری ربیع تبلیغ و داف صفے دشوا انک لا تهدی من احببت تو ہدایت نشی ور کو بیا پیغمبر راغل سے دے پارا دے لیس علیک ہدا ولکن لا یهدی من یشاء اس دا ایتنو پتا بنے مشکل کی ٹھیک شو دین پار اطلاقات گورا چکم کم زے کی دا ہدایت کم کم ایمانی دی نہ طالب پاغی بانی وہم ختم شی سوت حامیم سے ادھر آؤ گورا چشکال ختم شی حامیم سے ادھر گورا آیت نمبر 17 واللسم اما سمود فہدیناہم ہرچو قوم سمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی منگول ہدایت ورک نو خوخی کو کفر پہ ہدایت اس ہدینا اللہ منگو تے ہدایت ورک نو چل اللہ ہدایت ورک نبی آسنگو گمراش لن دلتا ہدینا پا ماند عیسیٰ للمطلوب نہ دے ایلات التاریخ دے فہدیناہم ہدایت پا ماند بیان دے اما سمودو فہدیناہم اے بینا لہم الہدایتا اما سمود فہدیناہم ہرچو قوم سمود نمونگو تا بیان دے ہدایتو کا نفستا بلاما زمونگ بیان تے غوکینا خود نکفر اختیار کا فستا بلاما للہدا نبینا لہم الہدیناہم بینا لہم الہدایتا ہدایت مورتا خود چی دا ہدایت تے فست اب العلما کفر الہدا پہ ہدایت بیان پمانے سرش ہدایت پمان دے استحکام سورت عنکبوت آخری چکم زے کی خلاصی گی والذین جادو فینا لنہدینہم سبلنا جادو کن بیاور سے جہاد نمخ کی ہدایت ہدایت رسو ملا شیر جہاد مخ کے دیکھ رہے جادو فینا چ جہادو کی لنہدینہم سبلنا مبت ہدایت ورکو دا ہدایت دا جہاد چکو نہ ہو کہ گمراہ دل تو اس ہدایت پہ مانے تو سبات تھے جادو فینا چ محنت کے پدن زمنگا لنہدینہم سبلنا نمنگ با کلک کو پلار دین اخبل وال ہدایت بانے سبات شو کلک والے شو انور مانی بہم کی انشاءاللہ دارنگی سورۃ اعراف کی ہدایت پر ماند حصول جنت تے دریسل اختمات گرا ونزعنا ما فی صدور من غل تجری من تحت الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا اس ہدانا لہذا ہدانا ہدایت ماسر وصول الى الجنت واو سرخا حصول جنت وصول الى الجنت او کل ہدایت پہ ماند دین راضی سورۃ آل عمران گورا آل عمران گورا در اویا آل عمران ہدایت پمانا د دین سرا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم باور یقین مکوئے مگر دیا چاپ خبری چغتا بیدار د دین استاسوی قل جواب ان الهدى هدى الله بے شک دین مقبول پنز د اللہ دین دا اللہ دے ان الہدا ہدا اللہ ہدایت ہدایت اللہ دے بے شک دین مرضی دین مقبول ہدا اللہ دین دا اللہ دے اعتراض ختم دے او کل دا ہدا پمان دی کتابن راضی لکہ استاد سورۃ بقرہ ویل آیت نمبر 38 فیما یاتینکم منی ہدا اے ہدا سی شری کتابنا کل ہدا ہدا فماند مطلق قرآن پاک سورۃ نجم گورا درویشتم آیت گورا ورتا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى الْهُدَى القرآن دلتا هدى بمعنى قرآن دے او کلا فمعنى دا معرفت رازی نفس معرفت سورة نحل گورا پی جندل دا شیر سورة نحل شپارسم آیتا گورا ورتا وعلامات امنگ پیدا کری دی نخی وبن نجمهم یهتدون پوشی کنا وبن نجمهم یهتدون نسمانا باکے پستور ادات مومی وبن نجمی پستورو یهتدون لاری معلومی معلومات حاصلی آغا ستور داگی پسیمت کی فلان کے کلے دے آئی وقتی وہ کمپیوٹر ہی نوی کنا داگی داست کمپیوٹر آغا ستوری لان دی فلان کے ملک دے کشتے بروانے پہ دریا آپ کے لگا پخوا دے بڑا گان تا پتنا چی دا شپا بچوا وی دا دا تیلی پیرو ندی او دا دریب ستوری دا چی دیزے تراشی نو نیمش پی چی دیتا ہے پشمنی اچی دیزے تراش بانگو نو ٹینگی دا برغولی خوز دے خلقو ترد مقی دینا بغیر با خلقو ٹیمو نو معلوم ہونا پوشو علماء کرام ہدایت گنو مانو سر قرآن کریم کی استعمال دے ہدایت پمان دعوت سورت رعد گورا دعوت تا سڑو لے بیا ور تو گورا آیت گورا ست اے نمان تمنظر ولی کل قوم ہاد ہاد مان سر اے دائی ہاد دائی کل ہدایت پماند سنت را ہدا پمان سنت سورت بقرہ اگورا یوسل یوکم شپیتا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى دلت هدى بما سنت پیغمبر علیہ السلام دے او غرائب التفسیر او غرائب القران به حوالہ دل درکم ان شاء الله غرائب القران داسے الهدى سنت پیغمبر الهدى توحید تم سورۃ قصص گورا سورۃ قصص ستاون نمبر آتو گورا وہ پن دوستم وقالو انت بالہدا ماک نتخطف من ارضنا اولم نمکلم حرما آمنا انت بالہدا مشرکین بوی کہ منگا تابداریو کتا سد قرآن دا توحید کہ داستا مسئلہ توحید منگا امنو وہ پن دوستم دا صورت قصص ٹھیک شوا اے بس خبر اخلاص ہوا اس دل کے مسئلہ یاد رکھا قرآن پاک کی دا اطلاقات ذاتی و ضابطہ یاد رکھے قرآن پاک کی کلا دا پیغمبر نا ہدایت نفی کی گئی او کلا پیغمبر تا دا ہدایت اس بات کی گئی نسبت کی گئی لکا انما لکل قوم ہاد او تیسو گنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم تهدی تو خو ہدایت تو صراط مستقیم کہے کل کل خورتا نسبت کی چھے تو خدا سے کہے او کل کل بالکل تنفی کی گندی کے بس کہے دائیو ضابط یاد اگا کل دا پیغمبر تا اثبات ہدایت کی لکا انما انت منذر ولکل قوم حاد نو پیغمبر تا نسبت تا حاد دن اوشو گنا او چرتا دی پیغمبر نہ دی ہدایت نفی بکی گی انک لا تہدی لیسا علیک ہداہم اس پہ دیجا کہ سید تشکال پیدا شی نوغی اشکال ختمی دو دی پارا یو ضابطہ یاد کہے پیغمبر اور مخلوق تا ہدایت تی منصوبہ مثبت اگر ایرات الطریق دے او دب مخلوق نہ ہدایت منفی داغی مراد عیسیٰ للمطلوب دے لکہ داغی صورت قصص و گربیا غزے اشپک پنزوستم نمرات مقصود داغی ہدایت منفی دا مخلوقنا اغسرے اغی ہدایت عیسیٰ للمطلوب دے او داد مخلوق پلاس کے نشتے اشپک پنزوستم آتو گورا انکا لا تادی من احببتا بشکت ہدایت نشور کولی اگا چاہتا چتے تا خوخ کری دی یا تا خوخ تی خوخوی لا تادی اس معنی بدانا کہ تے ہدایت نشی کولی تے ہدایت نشور کولی تے ہدایت خودے نشی معنی بنا کہ ہدایت بیانو لشی معنی بنا کہ انکا لا تادی تے ہدایت نشور کولی اگا چاہتا چتے خوخائے ولیکن اللہ یادی من یشا اللہ ہدایت ور کئی چاہتا چدائے خوخشی لا تہدی کم ہدایت من ہدایت منفی کم دے ایصال الی المطلوب سورۃ بقرہ گورا پدغی عنوان کے آیت نمبر 72 72 دعویٰ داغا 272 ہاں 272 272 لیسا علیک ہداہم ادل تمان بدا نہ کہ نشتے تا باندھی داغی بیان کول دامان بنا کہ سنگا بکو لیسا علیک ہداہم نشتے پتابانی سمول د مخلوق نشتے پتابانی سمول د مخلوق تو مخلوق نشی سمولے ولیکن اللہ یادی اللہ یادی من یشا اللہ روانی پسملاری چچال خوخشی لیسا علیک ہدا ہدایت منفی ایصال الی المطلوب اما ارادۃ الطریق دے پار پیغمبر اللہ لے گئے لو کنا لک سورۃ شورا ہو گورا آیت 52 نمبرات 25 نمبرات آخر کے گورا ولیکن جعلنا نوراً نادی بھی من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الی صراط مستقیم او بے شک تو لار خید سمی لتهدی ما تدروش ٹھیک شو سورۃ روم او گورا درے پنزوستم آیتو گورا وما انتا بہاد العمی عن ضلالتهم وما انتا بہاد العمی او نیتا ہدایت ورک ان کے ڈندوتا دامان سیدہ دامان خیچ نوے چنیتا لار ورک ان لار خود ان کے ڈندوتا ڈندوتا خو لار خودو والا او کنا خوراند پا لار راوستلو والا نو نیت لار ورک ان کے ڈند ہوتا ادات ورک ان کے ڈند ہوتا ٹھیک شوا آسان خبر اشوا چہ ہدایت منفی د مخلوق نا ایصال ال المطلوب دے اور ہدایت مثبت ایرات الطریق دے نو مخلوق لار خودیشی رسول نشی رسول دے اور اللہ کار دے مسئلہ خلاص اشوا اہدنا الصراط اس صراط بانے باس کو مستقیم دیکھا نا اے دن الصراط المستقیم صراط تو قرآن کی پدری مانو راغ لے دا اصل دا صراط پمان دلار دے او مستقیم اغلار چھ بالکل نیغوی دا کوگواری نہ بالکل پاکوی نو منکلک کا پغلار باندی چھ بالکل نیغ دا اصراط کے رفلا میں آدھی دے کلک کا منگا پغلار باندی چغلار بالکل نیغ دا دا نیغلار دا چا دا دا دا پیغمبر دا دا دا قرآن دا دا دا اللہ دا توحید دا بس ٹھیک شو اس دا صراط دری وارا مانے دا مفسرین کری دی خوپ دی عنوان سر ابن عادل پخپل لباب القرآن کے ذکر کری دی اگر طول ماخوذ دا ابن کثیر نہ دے دا سراج المنیر نہ دے اور دا قرطبی نہ دے خبار تقدیر اگیم دغه عنوان ذکر کر صراط فمانی دا قرآن سرا سورۃ انعام گورا ۱۲۶ انعام یوسرش پگشتمات وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا قرآن چی دی دا لارا دربستا دا مستقیمن بالکل نیغ دا بیاو گورا آیت نمبر انعام 153 یوسل درے پنزوس وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا او بشکا دا قرآن زما صراطی مستقیمن دا زمانی غلار دا قرآن دے. سورۃ آل عمران و گورا ایک سو ایک آیت و گورا وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسول غرا ومن يعتصم بالله دا کم خلچو تقدیر بنو واسے او تاویل بم نہ کنو سو ومن يعتصم بالله عثمان ہو گئے چاچو خدا تعالی سو اچو زمان خدا دامن سیدا او تاویل خوب کہے کنا نہ چ کم زے کہ اگر خر دل منخلن وی تاویل تاویلان محمود و مذمومن ومن يعتصم بالله اي ومن يعتصم بكتاب الله دلتا دا مانا خدا ومن يعتصم بكتاب الله هغا چاچه دا خده پا كتاب منگل اولا گولا زكا چمخ كي كيف تكونو انتم تطلع عليكم آيات الله فيكم رسولو ومن يعتصم بالله تشا هغا چاچه منگل اولا گولا الله پا كتاب فقد هدية الى صراط مستقيم صراط مستقيم وطو خوده شنا صراط مستقیم قرآن دے دے متوجی چ صراط مستقیم نہ مراد سبیل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار چ دا سی لار چ ماخوذ دا قرآن و سنت نہ رہا دا نہ چ اگر مستقل غیر دا قرآن نہ رہا اگر لار دا پیغمبر چ ماخوذ دا قرآن و سنت نہ رہا سورۃ یاسین و گرا آیت نمبر چار یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صراط مستقیم تب سمیلاری صراط مستقیم سبیل الرسول سورۃ نحل گورا ایک سو اکیس نمبر آیت ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم صراط مستقیم سبیل الرسول الماخوذ من القرآن والسنہ او صراط اطلاق پا قرآن کی پا عبادت تا اللہ سر راضی چگہ توحید دے ٹھیک شوا سورت یاسین گورا عبادت پوانی سرا عبادت اللہ آیت نمبر اکاسٹھ اکسٹھ یوش پیتا الم آد الیکم یا بنی آدما اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وانی بدونی خاص زما عبادت کوئے حازاد عبادت تا اللہ صراط مستقیم سورۃ مریم گورا آیت شپک دیرشم چھتیس وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ اس مسئلہ شو ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط پروشو کلک من الصراط پا قرآن اخپل باندی الصراط پا عبادت اخپل باندی الصراط پا لاری د خپل رسول لاری د پیغمبر خپل الصراط المستقیم چ بالکل نیغدا بس پنیغوالی بیا بحث کرو پوچھے گا نا. اس ارکل قرآن دا صراط نہ مراد دے او توحید و عبادت تے نرے گا نے خبر ہے پمینس کے نہ ہوئی چ بلون کی دی صراط سوک دی او منن کی دی من کون کی دا صراط نہ سوک دی قرآن طرف تا توحید تا سنت تا سوک را بلی توحید و قرآن تا سوک را بلی نو جواب پیغمبران را بلی تیک شو سورت مؤمنون گورا ادعونا الیہا یعنی بلون کی صراط مستقیم تا اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی مؤمنون آیت و گورا سلور اویا سلور اویا او دری اویا ولو گورا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٹھیک شو تو خلق لرابلی صراط مستقیم تا او بیا نور آیتونه پکشته لکه زهرب دغه سورت شورا کې استاوی وَإِنَّكَ لَتَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٹھیک شو او زهرب کې مشته خو بس دا یو تایید بسته اے بلا مانا مانعین دا صراط مستقیم نسوک دی بلن کی خورت انبیاء دی نو دارنگی اتباع دا پیغمبران اشلا نو مانعین سوک دی نوائے مشرکان صورت مؤمنون آیت نمبر 74 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ قتل کنا منک اعراض کے ان کی تو مشرقین دی ٹھیک شو سورت آراف گورا رد کئی من اکول کئی نو شیطان دے آیت شپارسم اور ولسم دا آراف قال فبما اغويتني لاقدن لهم صراطك المستقيم شيطان ويلشبارسم زبكي نما لهم لپاد گمرا کولو ددی صراطك المستقيم استا پسم لاری او بیا بدوی رازم دویتا مخک ددوینا رستو خیو گسنا ولا تذکم شاکرین موحدین نمانی د صراط مستقيم نو سوک شو آ شیطان دے سورۃ نمل مگورا سلی رشتم آیا تو گورا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل شیطان منکل داخل دا توحیدنا دارنگ مانعین دا صراط مستقیم نا کبرا دی کبرا سو سورت احزاب گورا ستاسٹھ وش پیتم نمبرات کبرا سو خا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلون السبيل ندی کو براو من خطا کو دلارستانا دارنگ علماء سودی سورۃ توبہ گورا آیت نمبر 34 یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالبل بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، دا اخبار سو اور روبانی سو من کئی خلق لرا اللہ دا توحیدنا. ٹھیک شو جی. اے صراط، صراط سی شری قرآن توحید او سنت دائی دے پیغمبر. ٹھیک شو کہنا، مانی دے شیطان، مورز دے مشرک، مانی دے کبرائے سو، مانی اندی علماء پیرانی سو، اور منن کی دسرات مستقیم مؤمنین دی. نو سمرد اطاعت، سمرد اتباع اور تخیا. چکل دا سو دا سرات مستقیم امنی نغیر انعام بس خبر دے. سورت طہا گور بس یو یو آتم دیر میں سورت طہا ایک سو تیئیس نمبر آیت. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هدايا چاچی قبول کر زما ہدایت، فلا يضل نبا گمراہ کی پو دنیا کی، ولا يشقى انب نا مرادا اور بدبخت پات کی پا آخرت کی. نو سمرد اتباع قرآن، سمرد اتباع سنت صراط مستقیم، او سمرد اتباع توحید، لا يضل فی الدنیا ولا يشقى. ٹھیک شو. او زیب دیتا سی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مسلال شو اهدنا الصراط المستقیم چی صفت صراط شی. اے اللہ کلک منگا پلاری باندی، پلاری دا توحید، پلار دا قرآن، پلار دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت، دا سلار المستقیم چگا بالکل نیغ دا مستقیم زو استقامت چ بالکل نیغ دا پائے کی اس عوج اس کو گوال پکی نشترے لکہ سویت نحلو گورا. مستقیم اگر ڈنڈی تو ڈنڈی تا چپائے کی اونچ نیچ کتا برا او کو گوال پکینی. وزنو بالقسطاس مستقیم تول کوائے پا نیغی ڈنڈی سرا، نیغی ڈنڈی سرا دانچی ڈنڈا کا گئی کتا برا نیغا ڈنڈا پا غیبان تول کوا. سورت نحلو گورا نام نمبر آیت. اللہ وعلی اللہ او اللہ باندی قصد السبیل بیان اول د سمیلاری یو وعلی اللہ ما الی اللہ شی او اللہ ترسی دل دی قصد السبیل آسرے چ قصد نیغلاری کی. ومنها جائر او نور کگیری نیغلار د توحید دا. ٹھیک شو گنا. نام سورت انام مگورا انعام سورت آیت نمبر 153 سبحان اللہ. وانا ازا سراتی مستقیما فتب ولا تتبع السبل امور پسی کی گئے دلارو گڑو وڈو گنو فتفرق بکم عن سبیلی د یو لار نہ بدی گواڑی ببل خوا. حدیث کیوں راضی کا نا چچا مشکات شریف ویلی نبی علیہ السلام پر ازمکہ باندی یو زل یو لکر راخ کلے یو کر خراخ کلے خدا سے نیگا اور بیا داسی داسی سمت مخالف باندی لکر راخ کلے صحابہ حیران شو چی دا سکی اس پیغام علیہ السلام یو زل دا سے نیغ لار نیغ لی کراہ کلا بیدہ سے لی کراہ کلے نبی علیہ السلام چی دا کار کون صحابہ حیران دی چی پیامہ سا سوچ سوچ کی نو پس تیغین نبی علیہ السلام فرمائل قرآن پاک چرا دی وانا آزا سراتی مستقیما ولا تتبی سبلا فتفرق بین اغدا دے اے دا نیغ لار سبیل اللہ دا دا گڑی گڑی لاری دا اغا سدی اغا کگی لاری دی پس سر دی دی لاری بانی یو دائی دی او استقیمو عباد اللہ نیغزا نیغزا نیغزا او دی کگو لارو دی ہر دروازی کی کتا یو شیطان ولار دی و اغاوی الیہ او دی دروازی پس سر بانی یو ملک دی اغوی چی ویلکا لا تفتحو تلی جنار اشیطان اب بلا فرشتوی گرانشی رانشی اورتا بلارشی دان نحازا سراتی مستقیما داد اللہ والالار دا توحید دا ولا تتبیو سبل دا غصبل دی کگی وگی نو اسرات المستقیم سمالار دا چی سالک لپی منزل مقصود ترستی سالک پی لون کے پہ منزل مقصود ترسی اغلار دا قرآن دا اغلار دا نبی آخر الزمان دا اغلار دا اللہ دا توحید دا المستقیم چی بالکل نیغا دا مستقیم دا استقامت نہ دیں دلتا منگا ذکر کو اسباب دا استقامت اور استقامت وہی ستا اللہ دا استقامت نصیب کی آمین استقامت وہی ستا یارا علماء کرام ذکر کئی ہوا اتیان کل مامور و اجتناب کل محظور استقامت مان یاد اشوا استقامت ہوا اتیان کل مامور و اجتناب کل محظور ہر مامور باندھ عمل قول شریعت ہر محظور ممنوع شرعی نظام بچ قول دے تو استقامت ہوئی چوئے اللہ استقامت اسمانس اللہ دے دے ہر نیکے توفیق دل در کی او دے ہر گناہ نہ اللہ دے تا بچ کی دا استقامت مانشو ہوا اتیانو کل مامور و اجتنابو کل محظور مرقات لکی او مدارج السالکین جلد اول ہم لکی 109-110 کے الاستقامت خیر من الف کرامت یو سڑے دی اغیت استقامت نشتر دے کرامتون پلاس اخکار شر نو الاستقامت یا کرامت عزت تم بھئی الاستقامت خیر من الف کرامت استقامت پہ دن باندی دو 1000 عزتن نہ بہتر دے 1000 کرامتن نہ بہتر دے استقامت پہ دن الاستقامت خیر من الف کرامت اور استقامت اش سشے دے اتیان کل مامور و اجتناب کل محظور او اسباب دا استقامت سورۃ ہود گورا یوسل او دیالسم آتو گورا او دولسم مگورا سبحان اللہ گرا فاستقم کما امرتا ومن تاب معک ولا تطغوا ٹھیک شو اسباب سدی فاستقم کما امرتا استقامت ومن تاب معک ولا تطغوا او بیابدالسم تو 113 تو گرا ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار فاستقم کما امرتا و مامورات شریعو کلک قدرے گا ولا تتغو سرکشی مکاو یو مانا ولا تتغو او دا استقامت پا چه توحید دے لا تتغو مگڑوے توحید پا شرک لا تتغو مگڑوے سنت پا بیدت ولا ترکنو او مرازی کی پامال دو مشرک او دو بیدتیانو فتمسکم النار واقم الصلاة ان الاسنات یزبن السیات واسبر واقعی مسلات او بیا گورا ذاکرین او اصبر فاستقیم یو یوش ولا تطغو استقامت سب استقامت دا اولنی سبب شم ولا تطغو ترک طغیان دویم شا ولا ترکنو ترک رکون دریشلا واقعی مسلات دوام پو مسلوشلا او ذاکرین ذکر کوا پینزا واسبر پدی کلک شا دن بان کلک دل او ترک طغیانی ترک رکون دا سشد دا اسباب دا استقامت تی کلچ استقامت نصیب شا اللہ جمانگ تا نصیب کی دو انعام بر استقامت حامیم سجدہ گورا او دا انعام بر استقامت انعام اخروی حامیم سجدہ آیت دیرشم ان الذین قالوا بے شک آخلت وی ربنا اللہ زمان اللہ رب اللہ دے ثم استقاموا انعام تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ سمانا خوف ختم حزن ختم زیر دا جنت و تبوا فرشی دا انعام بر استقامت اخروی انعام پر استقامت وانی دنیاوی سورت دا سورت جنو گورا سورت جن آیت شپاڑسم گورا واما القاسطون فکانوا لجہنم حاطبا وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا مُسْتَقِلْ كَلَام او ما توي شويدا لو استقاموا عليناهم مان غدقا مبسكون پديباني وافر او با استقامت فيدا الدنيا وشوا سورة مائدة وغورا شپاك شپيت مائد ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم اقاموا استقامت دے گا نا کہ دوی کلک ادریگی پا توراة انجیل اپا قرآن لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم من امت مقتصدة وكثير من ساء ما يعملون سمعنا انعام پا استقامت انعام اخروی اللہ خوفنا لے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة استقامت انعام س دنیاوی لاسقینا مان غدا کا تیشو کنا اور لنزلنا علیہم سنگلے لفتحنا علیہم ابواب السم برکات کل شے تیشو کنا ہر یو شے دربان اللہ وافر کی لیکن سورت اعراف کی مرازی سورت اعراف گنا آیت نمبر 96 گورا ولو ان اهل القرآن منو واتقوا لفتحنا عليهم برکات برکات من السماء والارض دزمکی دسمان برکتونو پہ کلاو کما اولا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم لان دی باندنا ارسو پہ وافرکم قول لو استقاموا على الطريقة لاسقینا من غدقا اهدنا الصراط المستقيم اے اللہ من کلک کی پلار اخپل د توحید پلار د قرآن اخپل او پلار د پیغمبر اخپل چې ماخوذ د قرآن و سنت نه ده دا سلارا المستقیم بالکل نیغه ده چې زی استقامت ده او گنیا اسباب دی پینزه او نتیجه ده دنیوی راحت اخروی فوز صراط الذین نو سبا انشاء الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دا سورت دعوا او دیاغی دلائل سرد تفریح دما سبقن بیان شلا پدریم عیسکی اهدنا الصراط المستقیم دعا وا دا صراط مستقیم باندی د کلکوالی د دوام ثبات. صراط الذین انعمت علیہم نو ہدایت او صراط مستقیم داغی او مشہور مفہوم چکم د قرآن او حدیث مبارک نو نام بیان کا. اور اهدنا پا معنی دا کلکوالی سر دے، نو کلک کمنگ پا مسئلے دا توحید باندے، کلک کمنگ پا عمل کولو او پا تصدیق کولو دا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام او دیائی پا طریقے. اور منگا عالمان کے پعلم دا قرآن سرا دا صراط مستقیم دے، دا غلار مستقیم دا نی غلار دا. صراط اللذین انعمت علیہم دا دما سبق صراط نہ بدل دے، او پا اس صراط کے الف لام عہد دے، مقصود پاغی سر تعین دا صراط مستقیم دے، چ صراط مستقیم دا یو لار دا، دا گنی ندی. وصراط الذین دما سبقنا بدل چدا مستقیم لار د چا دا، نوئی صراط الذین لار د اغ خلق انعمت علیہم چتا پی نعمتنا کری دی. اس نعمتنا د پروردگار دین سم مراد دے، زکا چ نعمتنا کچھ منگا دغا سے مطلق واخلو نو نعمتنا خود پروردگار عام دی، او لا تعد ولا تحصا دی، او دا کائنات و تمام ذرات انس و جن متیخ و پریگ دا عاصین دا اللہ پر نعمتنو کی دی، ار چال اللہ خپل نعمتنا ورکڑی دی. نو دی انعمت علیہم نکم انعامات مراد دی، زکچ نعمتنا دا باری تعالیٰ خو دیر زیاد تی، ما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر چا دی پار دی، ہر غشی چی پتاسو سا نعمت تی نو دی اللہ طرف نہ دی. او سورہ ابراہیم کے اللہ فرمائی چی نعمتنا دا اللہ کریم دم رزیاد تی، و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، کہ نعمتون شمارے نو دلہ نو تاسو دغی حساب نشی کولے او شمارے لے نشی، نو دا خو دیر سوا دی. نو دی نعمتون نا کم نعمتون مراد دی. قاضی بیضاوی دا باس کڑے دے، او دغی دا باس خلاصہ دادا چی نعمتون دا باری تعالی پا مخلوق بانی دو قسم دی. یو دی نعمتنا دنیویہ، اور دویم دی نعمتنا اخرویہ. اخروی نعمت خواغتا است معلوم دے چغسر مغفرت العباد دے اور ادخال فی الجنت دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار، نو دا عذاب نہ بچ کے دل دا پا سبب دا معافی دا گناہ سر دی. او دیم نعمت اگر ادخال فی الجنت تے چلا چال جنت نصیب کی ور کی اللہ دمگ لرا کی نو نعمت اخروی مغفرت الذنوب دے اور نعمت اخروی اگر ادخال فی الجنت تے خودی مقام کی انعمت علیہم دا خو اخبار دا وجود دا نعمت نہ دے کنا چتا پی نعمتو نہ کری دی نو اس دا نعمت دنیوی مراد دے او کہ اخروی مراد دے نو دا اخروی تعین میں درتا اوکا دنیوی نعمتو نہ پو دو قسم دی یو دی نعمتو نہ وہابی وہابی نعمتو نہ موہابی چی ورتا ہوئی وہابی نعمتو نہ اور دویم دی نعمتو نہ کسبی وہابی نعمتو نہ بیا پو دو قسم دی روحانی اور جسمانی او دا مراد دی زکی ندی زکا چی دی که خود طول عمومیت تے کنا زان پی پوکے نعمتون دنویا پا دو قسم دی قسم اول وحبی نعمتون چی بغیر دا کسب او بغیر دا محنت دا بندہ اگر اللہ خپل بندہ لور کری دی دا نعمتنا دنیویہ وہبیہ پا دو قسم دی یو روحانی ہر بندہ تا اللہ روح ور کر دے مسلمان لے ور کر دے کافر لے ور کر دے مشرک لے ور کر دے دوست تے ور کر دے دشمن تے ور کر دے بی روح او سوچتے نا دارنگی جسمانی وجود جسم شا سترگی شوی خلشوا جبی شوی لاسوناخ پی شوی کنا او عقل و دماغ دا ټول دا جسمانی نعمتونه دي نو دا خو ټول الله کریم ار چاته ورکړي دي نعمتونه دنیوی په دوه قسمه وهابی اور کسبی وهابی په دوه قسمه روحانی اور جسمانی نو دا سوی چې دلته کې فقط دا نعمتونه وهابی دنیوی مراد نه دي فقط ور سره وایا زکات دا نعمتونه دنیوی وهابی خو مسلمان لومشته خو په اشتراک غیر دی نعمتونه دنیوی په هغه دویم قسم چه دی هغه کسبی دی تیشو نعمتونه دنیوی په دو قسم شله وهابی کسبی وهابی په دو قسم شله روحانی جسمانی اور دویم قسم د نعمتونو دنیوی او هغه نعمت کسبی دی نعمت کسبی سی شرے اگر ایمان دے کنا لکہ علماء کرام داری تعریف کئی چہ نعمت دنیوی ست ہوئی الاتیان بالفضائل و ترک الرذائل نعمتن دنیوی کسبی ست ہوئی الاتیان بالفضائل ما ترک الرذائل چه رزائل نافرمانی اور معصیت دے اللہ پری گرے او اتیان پس باندھو کہ پہ فضائل باندھے پخ اعمال و پخ اخلاق و پخ کارون باندھے نو انعمت علیہم کے شارش وا چہ دین مراد اگر نعمتن دنیویہ کسبیہ مراد دی اور نعمت اخروی اگر پا دی نعمت کسبی باندی مرتب دے اگر دی تفریح و سامارا دا او زمانہ کو ما چی پتا باندی پا معنی کی اشتبار آنشی او بیا دا قرآن اگر نعمتونا در تخیمہ چی نعمتونا کسبی قرآن دے نعمتونا کسبیاں اگر سنت تا پیغمبر علیہ السلام دے نعمتونا کسبیاں پا قرآن و سنت عمل دے نعمتونا کسبیاں امن دا عذاب دے امن دا اعداو نہ دے اے پا دی ترتیب سر چکم قرآن ذکر کے زمانہ کو مسرات اللذین لار داغا چا انعمت علیہم چتا پی نعمتنا کری دی اغ نعمتنا خاصا ہم دنیوی کسبی ہم اخروی ستیشو کنا دنیوی نعمتنا کسبیا آخو دوینا صادر شوی لی ہم اخروی مولی وی زکا چی وعدہ دا آخرت ور سردہ سورة بقرہ گورا دویم سپارہ آیت نمبر دے 231 گور جی آخر کی گور ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم یاد قید اللہ نعمتنا چپتا سوی کری دی آسری وما انزل علیکم من الکتاب اغا نعمتنا چپتا سوی را لے گلے دے اخپل کتاب والحکمتی او دا پیغمبر سنت یعظوکم بیہ اللہ تاستا پا دے قرآن و سنت و حکمت سرا تاستا واز و نصیت در کئی واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ بکل شیئن علیم پوشے چلا پاک پر سبان پوا دے دا نعمتنا کسبی دی چغسر دا اللہ کتاب اس دا قول دی او دا پیغمبر پا حکمت یعنی پا سنت بان عمل کول دی دا غا نعمتنا کسبی دی انعمت علیہم چتا پی انعام کرے دے اغا انعام دا نزول دا قرآن سر دا توفیق دا عمل نا تک شوا او خودنا حکمت سر دا توفیق دا عمل نا چتا پچا اناماتی کسبی کری دی چاغیل توفیق دا کسب ور کرے دے تزکیت النفس عن الرذائل والاتیان بالفضائل کنا یا تخلیت النفس عن اخلاق الرذائل ار یو چسنگ تعریف کے کتابوں ار سنگ لکھ دی دارنگ سورۃ مائدہ گورا وم نمبر آیت دے واذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت اللہ چپتا سو کرے دے کم نعمت دلتا علماء لکھی چھ مراد دے نعمت نا اگر توفیق دے ایمان دے اللہ تعالی ایمان توفیق را کرے دے دریم عنوان یولی کا دغزے کی چگہ نعمت حفاظت تا دشمن نہ دے آیت نمبر 11 دمائے دے دغز پانا دا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم اے ایمان والو یاد کے دلہ نعمت چ پتا سی کرے دے کم نعمت چلتا سو د دشمن د شرنا او د دشمن د حملے نے بچ کری ہے کرے چ قص کرو یو قوم چوگود کی پتا سو بان خپل لا سن د حملے فکف ایدیہم عنکم اللہ د دشمن لا سو حملہ د تا سن بند کرا نو سش آلتا بقرہ کی منگوی چ نعمت کتاب دے حکمت دے دلتے چ نعمت ایمان دے دلتے ہوچے نعمت امن دا آداؤت آداؤت دا دشمن آداء اللہ ندے سورة آل عمران گرا آیت 103 اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کے دلا نعمتنا چپتا سدی کم اذ کنتم اعداء کر چوا تا سدی او بل دشمنان فالف بین قلوبکم اللہ الفت اور مین پیدا کر پمن دزن استا سکی او بلتا فاصبحتم بنعمته اخوانا مشوئے تاسو پا سبب دا اللہ دا نعمت چاہا الفت بین القلوب دے اور اغا امن اور بچاو دا عداوت نہ دے اخوانن دیو بلرون شوئے پا دین کی نعمت تا پروردگار سر جا اغا الفت بین قلوب المؤمنین شا سورة ابراہیم مگورا پغم نمبر آیت چداخ دلت نعمت پمانا دا بچاؤ دا دشمن نہ دے کہ دشمن دل تکلیف درکاؤ امنگا دشمن غر کا اہلاک دا آدو دا دشمن تباہ کول. آیت نمبر 6 گورا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ موسیٰ علیہ السلام ویلو چی یاد کے دلہ نعمتوں نے چپتا سوی کر دی کم از ان جاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناکم ویستحیون نساکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. داغ نعمت تے چی اہلاک دا دشمن دے اور بچاؤ دا شر دا دشمن نہ دے. سورت احزاب گورا نہم نمبر آیت دلت نعمت پمانا دا اغفیز غیبی رکھا غیبی نصرت اللہ گورا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے مسلمانانو یاد کہ نعمتوں دا اللہ چپتا سوی کری دی اذ جاتکم جنود فرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها اذکروا نعمت اللہ علیکم کم فرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها کل چپتا سو دشمن راغے نمنگا را خوش کر پاغیبان ہوا گانے اور اولی گلی منگا دلی دا فرشتو لم تروها چتاسو نلی دلی پا میدان جنگ کی پا وقت مقابلی وکان اللہ بما تعملون بصیرا. ٹھیک شو کانا نو داغ نعمتون دا باری تالا شو اس مانا اسان شو خوا صراط اللذین انعمت علیہم لار داغ خلق چتا پی نعمتون کری دی نعمتون خاصا ہم دنیوی اور ہم اخروی اس ما خاصا چوی نسبت پدی تفصیل بانے خطو اس پوش وی کانا نبی زاوی دو ویلا چو دو ویلا نسمان کشکال ختم شو چتا پی نعمتو نکری دی نعمتو نا خاصا ہم دنیوی ہم اخروی اگر نعمتو نا خاصا سری التوفیق الی الایمان. تیش وی کانا اگر توفیق دا ایمان دے نعمتو نا خاصا التوفیق الی الکتاب والحکمہ چ قرآن علوم دی ور تور کر حکمت علوم دی ولا ور کر حدیث دی ولا ور کر اگر نعمتنا خاصا اگر امن د دشمن نا نجات آداؤنا الفت بین القلوب امداد غیبی فیض غیبی داغ نعمتنا خاصا دی چتا پہ نعمت کرے لے نعمتنا خاصا کسبی اشلا چاہی ایمان راوڑ قرآن امنا ٹھیک شو پیغمبر علیہ السلام سنت امنا دا نعمتنا خاصا اشلا او چ اما نعمت اخروی اغد دی نعمت خاصا سامارا دا لکا منگ پرون ان اللذین قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ٹھیک شو کنا اغد دی سامارا شی نو مسئلہ آسان شو صراط اللذین انعمت علیہم چتا پی نعمتنا کری دی اس دا نعمتنا خاصا والا خلق سوک دی دا خدیر اچت خلق دے دے معرفت اور پہچان پکار دے زکر چھ انسان تا چھ کل دے چا مدھا اوشی او دے چا تعریف اور کمال بیان شی دے بیا حریصی دا غیب معلوم اولو بانے چھ دا سوک دے سورت نساء آوارا ہو چھ آیت نمبر یو کم اویا انتر سبحان اللہ ومن یطع اللہ والرسول ہر اغچا چھ تابیداری دا اللہ دا غید رسول اکرلا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا. انعم اللہ علیہم چل پہ نام کر دے اس گورا اس کو نام اس آسان دے آگ فقط وہبی مراد نے دی ٹھیک ہوگا نا فقط وہبی وہبی خوشبو شکا نا چروحی جسمی داخو ٹول اتر دی گا نا انعم اللہ علیہم اگر نعمتنا خاصا دنیوی هم اخروی تیشوا اغسوک دی من النبی جینا چغد اللہ پیغمبران دی والصدیقینا اور اغسوک دی چ تصدیق دی دین دا اللہ کون کی دی پا کمال سرا والشہدائی اور شہادت پیش کون کی دی دا اللہ پا دین باندی ہم بالسیف ہم بالجنان ہم باللسان نہ ہم بالسنان والصالحین اور عمل کون کی دی پا مقتضا دا شریعت سرا پا طریقی دا کمال سرا عمل کون کی دی پا شریعت باندی ہم اعتقادن ہم عملن وحسن اولائک رفیقا سبحان اللہ ہر سڑے خو چ دے کنا پدی دنیا کے چ دے مرگرے خو غواڑی کنا بغیر دا مرگری نہ خو جن تیرول مشکل وی حتی کہ چ پدی دنیا کے دا پرندو جن بغیر دا رفاقت نہ نکیگی تاسو گور سیل دا مرغو کنا اگر می دو دو سلور سلو شپک شپک روانی دنیا کی خو مرگرتی آشتے وحسن اولائک رفیقا دقا ڈلی بہتری دی پہ اعتباد رفاقت او دمر گرتیا دوی سر مر گرے شا حضرت مرحوم بوی چی دنیا کی خوالا ڈوڑے کافر تم ورکی مشرک بدعاتی تم ورکی او مسلمان موحد متبی دا سنت تم اللہ ورکی نو خستہ خبر دا دا چی پستا اچا تو سرگو ڈوڑے اخری بدے پونشوی لکہ مثال لکہ چی تو گٹی اخری نو خوچا دے آیو در تی اخرا سنگا ڈوڑے امدل پخ کرے دا یاد بس آتی گوڑ کر دا پیو گٹ پکیو کا دم سنگا گرم کری دی تو سر تا کتے نیشی خوز پر دسترخان پری خودے نیشی روشی کنا نو دا بیدین سری خوراک پا کود استرگو دے او دی دندار انسان خوراک تو اچت استرگو دے او دا غیت حدیث حضرات شیوخ باوی او منگا انشاءاللہ پاگی بان شروع حدیث کتلی دی چی المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ چ مؤذنین چ کم دی بانگ ویلو والا دیو پرز دا قیامت تو چتو غرانگو والا وی اس دل تک کی چر دا اوچت والے پہ اعتبار دا حصہ رکھ لی حصی غرانگی بھی اوچتی دا خون لگی چاو غرانگ تو دلتے سر گال تو چت سر لگی دلی دا کو مزہ نہ کی علماء کرام فرمائے چیا خدا دی چ پٹول میدان محشر کے بددوی دا کپرے دا عام خلق نو چتی دا اعزاز جسمانی ش چدا سی ورت گوری کنا نو نور خلا وقت اخکاری او مؤذن غرانگ بو چتی نو دا لوی مکمال نے دے ما خبر چ محدثین اطول الناس او چت سری او چت ستر کی وزی دا کہ اسری چ غلا کری او پلا روان داسی گئی کنا کتا شرمی گئی حجل حجل روان شرمی گئی او چا اس نی کری دے چپلا نے داسی چت گوری پماد چاسا نیک روان بھی رفاقت خوب دنیا کی ہر سڑے کئی غور رفاقت آگے دے چوا حسن اولائک رفیقا صراط الذین انعمت علیہم لار دا خلقو چتا پی نعمتنا کری دی نعمتنا خاصا ہم دنیوی ہم اخروی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ٹھیک شو عام علماء کرام فرمائے چہ دا غیر پہ معنی دا سوا سر دے ٹھیک شو اور بیا ترکیب پہ اعتبار سرا ددی یو معنی کی پہ اعتبار دا بدلیت سرا ٹھیک شو ایو پہ اعتبار دا نعت سرا کی پہ صفت سرا خدا صفت بد الذین نواقش ندا بہتر دے اول مانا غیر اعتبار دا بدل سرا انم تعلیم چتاب انعام کرے دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ٹھیک شو کہنا نو غیر مانا سشوا ندی دوی غضب کرشوی او ندی دوی گمراہان او دا بغیر بدل بدما سبق نشی او فائدہ د بدلیت دادا چې د من امن علی تعریف اور صفت ته چې من امن علی هغه خلق دی چې دوی محفوظ کړی شوی دی د غضب نه هم دوی محفوظ کړی شوی دی د زلالت نه په معنی سپوشوي دا یو معنی شو چې دا غیر المغضوب علیهم دا به بدل شي د چانه د الذین انمت علیهم نه اور فائدہ د بدلیت سشوا دا من امن علی تعریف شا پہ اعتبار دا محفوظیت سرا چهم الذين سلموا من الغضب والظلال. از تفسیر کبیر بحر محیط تیشو کنا بحر محیط ام سراج المنیر او دار نور تفاسیر چه بدل شین و فیده ده بدل سشوا ده من امن علی تعریف شو هم اللذین سلمو من الغضب والضلال چه ده من امن علی آغا خلق دی چه نخو پدوی غضب کره شویده او ندوی بیلار شویده و چه ده مانشی پدوی عنوان سر اگر زبلا مان کن با نو که پدوی مانی سر ده ده مانشی نو پدوی که یو مسئله ملاو شوا چه صحابه نمغضوبو او نہ صحابہ ظالین صحابہ د مغزوبیت او د ضلالت نہ مبراو زکچ انمت علیہم نہ او صحابہ مرادی کنا من النبیین صدیقین شہداء و صالحین او ابن جریر هم ذلت لکی هم الذین اسلموا چچا ایمان را اور دغه منامن علی دی او چاپ تصریح هم صحابہ تو تابعون اغه صحابہ جو تابعین دی نو پدی معنی سرا مقام اور منصب دا صحابہ ثابت شا چہ دوی مغزوب ہم نے دی او دوی غالین ہم نے دی نو پا آگا چا خسترد شا چہ سو کوئی چہ حضرت معاویہ پا خپل دور کے بدعات و ایجاد کرو اوی اول بدعت پا دور دا معاویہ کے داو او دویم بدعت پا دور دا معاویہ کے داو او انشاءاللہ بیا چا تا ذکر کرو خود صرف دم رویو چہ پا دی معنی سر رد دا روافظ ہو شا دویم مانا اغم دقا دا خوچی دا ان غیر المغضوبی علیم و الظالین دا نا تمن امن علیہم شی دا دا ما سبقو صفت شی او دا صفت کمال داوی چی موصوف حامل دے دی دوار نعمتنو دے یو نعمت سرے یو نعمت حصول دا نعمت نو بل نعمت بچاو دا غضب نا نمانه داشوا صراط الذين انعمت عليهم لا داخل قجتا په نعمتونه کړی دي غیر المغضوب عليهم ولا الضالين دا من امن علی داسی جماعت او داسی ډله دا تیشوا چې دوی جمعواله کړی دی په دې دواړو سيزونو کې یو څو حصول د نعمت ایمان او دیم بچاو دا غضب نه او هم بچاو د زلالتنا تیشوا اے التا خداو کنه چې سلیمو من الغضب والایمان د صفل و زلال سلیمو من الغضب والزلال او دلته کې دا د چوم الذین جمعو بین هذه النعمتین اے سو نعمت الایمان والسلامه من الغضب والزلال مثلا هل شو دا معنی د غضب غیر المغضوب پہ اعتبار دا بدلیت سر شوا اور دویوں پہ اعتبار دا نعتیت سر شوا دائیو شوا ندی دوی غضب کرے شوی ندی دوی گمراہان دا من امن علی داسی جماعت دے چی دوی جامعین دا نعمتینو دی نعمتی حصول ایمان نعمتی حصول امن من الغضب والزلال فدی دوارو سر کمال دا منامن علی ذکر شو دوی ما توجیه دادا چه دا غیر المغضوبی علیهم والظالین دا غیر پا مانا دا سوا نده بلکه دا غیر پا مانا دا لا سر ده لام سر ده غیر پا مانا دا لام سر ده او فرائی لغوی او دارنگی امام زجاج اغی وی او ابن جوزی امام زابی موی چه دا غیر المغضوب که دا غیر پا معنی دا لام سره ده چه ارکل پا معنی دا لام سره شه ده دی تایید پا دی سره چه دا رستم ورپسی غیر المغضوبی ولد ظالین لام مکرر ده که چره دا غیر پا معنی دا سواشی بیا پا ظالین باندی پا اعتبار دا قواعد نحویو دا لام دخول جایز نده اگر در تو اس مثال خیم او که دا غیر پا معنی دا لام سرشی مولد ظالین که تکرار دا لام مؤید دے پا دی خبر چه دا غیر پا معنی دا لام دے نمانا بداشی صراط اللذین انعمت علیہم لار داخل قجتا پی نعمتو نکری دی غیر المغضوب علیہم نہ لار داغا چا چی غزب پی کرشوی دی ولا الضالین او نہ لار داغا چا چی گمران دی اس دا مانا گنو مفسرینو دی مانی توصیف کرے ابیاز تخیم چی دا غیر پا قرآن کے پسوز انو کی راغل دے علماء ذکر کئی چی تقریباً 113 ذکر راغل دے او چرت دا پا مانا دا نفی دا کل سر دے ظاہری اور باطنی او چرت دا پا مانا دا سوام دے او چرت دا پا مانا دا اللہ استثناء سرم دے او چرت دا پا مانا دا لا سر دے او کل استعمال پا قرآن کے 113 مرتبہ دے او دا مانا دا علماء دیوبند کے صاحب دا موزح القرآن شاہ عبدالقادر سے پخپل اردو ترجمہ کے لکھ دی چسرات الدین عنم تعلیم غیر مذہب نہ ان لوگوں کی راہ نہ ان لوگوں کی راہ اغوی نہ لار داغا چا چا غزب پی کرشوے دے او نہ لار داغا چا چا گمراہان دے او دا مانا معید بالحدیث بحدیث ترمیزی ہم دا لگا دی سی ترمیزی کم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہل یہود والنصارا نو معلوم ہے چھو چھ مغضوب او ضال دان دما سبقانا ندے بلکہ دا مستقل کلام دے او دا غیر پر ماند اللہ سر دے ٹھیک شوا پا دی بانے بطور تائید معنی القرآن دے امام فراسے دا جلد اول صفحہ ما سا کا 8 دا وی اما قولو تعالی ولا الضالین فإن مانا غیر بمانا لا فلذالک ردت علیہا ولا وی مانا دا غیر دا پا مانی دا لام سر دا او دلیل دا دی چھ ردت علیہا لا چھ پولا الضالین بانی بیا لام مکرر دے حاذا کما تقول فلان غیر مخصن ولا مجملن فیضا کا غیر بمانے سوا لم یجز ان تکرر علیہا حرف لا الا ترى انه لا یجز عندي سوا عبداللہ ولا زید سوا عبداللہ ولا زید نشویلے بیا دے غصناک دین دی ہوئی وقال بعض من لا يعرف العربیہ ان معنا غیر فی الحمد معنی سوا وہ دا سو کوئی چھ صورت حمد کی لک الحمدللہ پر صورت حمد کی دا معنی دا غیر پمان دے سوا دے خود دیو چھ دا آغا سوک دی چھ من لا یعرف العربیتا اکہ دی غصہ کرے دا تیشو کنا نو دا غیر چھ پا مانا دا لا سرشی نو دی مانی کی دریو فرقو تا اشارشوا او زمانگ دا استازان چھ کم منگا ترجمہ بیا ربط ذکر کو نمانگو چھ پا صورت فاتحہ کی بیان دا فرقی سلاسو ناغا علا کی گی چھ دا غیر پا مان دی لا لاشی غیر لاشی ولا الظالم پی نو دا دیشو تیشو نسمانکو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نلار دا غچا چی غزب پی کرشوی دے نلار دا غچا چی گمراہان دی نو درے ڈالی شوی نو یو ڈالا منعمن علی شوا او دیم ڈالا مغضوب او درے مزوال شوا خبر اخلاص شوا خوا اس دید کی یو نرے غن سوال دے چی منعمن علی آلی ایمان آئی پا صفت واحد ذکر کرل انعمت علیہم دے اور منکرین پہ دو صفتوں ذکر کر چی او مغضوب اور بل زوال دے اغوالے تفسیر ابن کثیر اور دار نور علماء دی جواب ورکڑے دے چی اہلی ایمانی پہ وصف نعمت سرا چی وصف واحد دے پہ دی ذکر کر اہلی تغیانی پہ وصفین ذکر کر ولی ناشنا خبرہ وی ذکا چی طریقہ دا آل ایمان او طریقہ دا آل حق چی دا اغا صدا اغا دو دی یو دے سا حصول علم اور دویم دے حصول عمل موافق علم سوچلا طریقہ دا آل حق دو دی یو سا دے حصول علم دے اور دویم حصول عمل بمقتضل علم دا دو سیزه دی چه کل علم اور عمل دوار جمع شی نو اغا منعمن علی شی او چه کلا ترک عمل وی ناغ مغزوب شو، او که ترک علم وی ناغ زوال شو. فمانی پوشوئے بیادر تویم خیر دے. ابن کثیر لکی چه بیشا کا طریقہ دا آل حق چه دا اگا صدا اگا اجتماع دا شیئین و دا امرین و دا یو علم دے بل عمل دے، نو چه چا علم مال عمل جمع کر نو یسیر و منعمن علی، علم و عمل چه دوانا جمع کر نو دا منعمن علی شا. اور ہر چا چه علم پری خود نو ترک علم زلالت دے، او چه علم دی کری او ترک عمل پیو کے نو دا سبب دا غضب دے. نو ترک عمل سبب غضب، ترک علم زلالت. نو چه چا علم پری خود نو غزوان شا، او چه چا عمل پری خود نو غ مغزوب شا، او چه چا جمع دا علم مال عمل اکران نو غ من امون علی شا. خبر اخلاص شو پدی بانی سپوش ہوئے دا سانا خبر. بیا پا دیوان یو لفظی باس دے، بیا رسو مانوی باس کہو چھ مغزوبی علیم نسا مراد دے، اول الزوالین نسا مراد دے. خودیز اکی یو باس دا دے چھ دا غیر المغزوبی علیم والزوالین، دا مغزوب چھ دے نو مغزوب سے تو غزب تا ہوئی، او دا غزب دا اثر متفرع دے پا زلالت والے. زلالت زلالت دا سبب دے اصل دے، اور غضب پاغی بان فرع دا. لکا فلان زل فغضب علیہ، زل فغضب گمراش نو غضب پیوش. عدلت مغزوب مکھ ذکر کر دے، دا غضب نتیجہ دا زلالت دا. نو پکار قیدہ دا وچ اصل خدا دے، چ اصل مکھ ذکر شی اور سمر پیرس مرتب شی. عدلت سمر مکھ ذکر کر نتیجہ اور اصل اس ذکر کر دے. سوال مانے پوچھ رہے، غضب نتیجہ دا زلالت تا، زل فغضب علیہ، نو پکارو چی غیر الانمت علیہم، غیر الظالین ولا مغضوب علیہم. او دل تک دا مغضوب مقدم ذکر کر لے پا ظالین باندی، نو دیکھ اس سے حکمت دے. علماء دیگی گن جوابو نہ کی، یو جوابی او جواب کو آسان دے چہ دا لپارہ دے روس الآیات دے، موافقت دے روس الآیات دے. گورا کچر دا سوی لے کنا سرات اللذین آنمت علیہم غیر الظالین ولا مغضوب علیہم، نو مسئلہ کو حل کے دے شوا. خوچکم اگر تفنن او فصاحت دا قرآن کریم دے، نو پائے کہ لغوان دی کسر راتا، نروس الآیات موافقت پارا وللظالین رس ذکر کر دے اور مغضوب علیہم مخ ذکر کر دے. دویم جواب، ار کلا چ مخ انعمت علیہم ذکر کا، دا انعام سی شے دے، دا نتیجہ دا سر ایمان دا، انعام نتیجہ دا ایمان دا، اور غضب نتیجہ دا کفر دا. نو چونکہ مخیم انعام تا اگا سمرہ ذکر دا، چا اگا سمرہ دا ایمان دا، اور غضب دا سمرہ و نتیجہ دا سدا دا کفر دا شرک، کفر شرک دا. نو غضب سمرہ دا کفر دا، اور نعمت سمرہ دا ایمان دا. نو پا مابین دا دوارو نتیجو کے موافقت معنوی ہو، نو پا دی موافقت معنوی سر مغضوب انعام تا سرک متصل ذکر کا. زندہ خبر آنا، انعمت ثمرہ دی ایمان شوا، اور مغضوب غضب دا ثمرہ دی زلالت شوا. چار کل دا دوار ثمری نتیجی شوی، نو پا مابین دی دوارو کی تطابق لفظی نو، نو تطابق معنوی خو کنا، چی یو نتیجہ دی ایمان دا، بل نتیجہ دی زلالت تا، نو تطابق معنوی پہ اعتبار سر مغضوب مقدم کا لوی دی اتصال انعمت علیہم نا او زوال رسو ذکر کا. ذکر غیر مغضوب علیہم مخیر آگے ولا الظالین ورپسیر آگے، ٹھیک شو مولانا سے. او درے متوجی علماء ذکر کئی چہ دا مغضوب مانا یا مصداق اگر یہود دی، او دا ظال مصداق چکم دی اگر سری نصفارا دی. نو چونکہ یہود پہ اعتبار دا زمانی دا مقدم پر نسوارا ماندی نہ مغزوب مخ ذکر کر نسوارے رسراؤ مصداق دا مغزوب سوکھ دی یہود دی اور مصداق دا زوال نسوک دی نسوارا دی نہ مغزوب چھ یہود دی دغی زمانہ مقدم ہوا پر زمانہ ظالین باندھی نو تقدم دا مغزوب پر ظالین دسدی وای ندی لوی د تقدمی زمانی ندی دای زمانه مخکی وا او دی زمانه رسته ده ٹھیک شو خ دا یو شو یا پدی تی باسر مغزوب مقدم که په زوال باندې چې دا مغزوب اور زوالین دا دوار دشمنان د علی ایمان دی خو پدی دوار دشمنانو کې اشد دشمن هغه مغزوب دی په نسبت ته زوال باندې نغه لوی د شدتی عداوت نے مخ کے ذکر کر دے غیر مغزوب لکھو گر سورت مائدہ شپگم پار چکم سے خلاصی گی بہاسی نمبر آیت جی لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى خامخا ممبت اشد الناس سخترین دا خلقنا فاعتبار دا عداوة دشمنے لپار دا مؤمنان و یهودیان اور مشرکان او خامخا بت مخصوص کہے اقرب و مودا قریب تر دوی نه په اعتبار د دوستای مؤمنینو سره الذين خلق قالو چې وای دوی انا نصارا منګه پرشتنی نصارا یو شپات ختم شو کنه من په سچا نصارا یو منګه رشتنی نصارا یو رشتنی نصارا خو ناصرین د دین دی اما چې کوم دې زمانه کې دی دا خو آدادی زکه چې دا نصارا نه دی نو نصارا پا مقابلہ کی مؤمن لوی دشمن سو کو یہود او یہود مغزوب دے نو ولا زوالی مثلا شو جی وجہ اعتراض اہم ہو گرے خان چہ دا مغزوب چکم دے نو دا معنی دا غضب دے او غضب دا اثر دا زلالت دے ٹھیک شو کہنا او اگر زلالت سبب دے نو سبق و مقدم پکارو نو مغزوبی والی مخکر آوڑا یا خدا چاسی ناوڑا کہنا دیم دادی چی دا مغزوب مخکر آوڑا پا وزل غوالین باندی لوی دا تطابق در اصول آیات دا یوش دیم دادی چی مغزوب او دا انام تعلیم پا ما بین که تطابق معنوی دی زکر چی انام تا ستوی ایسال الخیر توی تیشو کہنا اور غضب ستوی ایسال الشر توی نو انام تا سر متصل مغزوب راوڑا درما نقطہ علماء کرام ذکر کی چاہ مغزوب مخ کے راوڑو ولا زوالین رست راوڑا زکر کہ نہ مغزوب نہ مراد یہود شی نہ جاری زمانہ مقدم